Кулеш прачнуўся досвіта, як і звычайна. Толькі засвятлелася шэранню шчыліна ў хлеўчуку, дзе ён спаў летам на сене. Уставаць не хацелася, няўтульная гэтая шэрая часіна. Яшчэ не прачнуліся ні дрэвы, ні трава, не адчулі ранішняга абуджэння. Усё жывое чакала першага сонечнага праменьчыка, самога сонца з-за небакраю. У гэтую пару прырода глядзіць на ранняга чалавека хмура і незадаволена. Яна, як і раструханая пасля сну жанчына, не любіць, каб яе бачылі гэтакую. Кулеш ляжаў і чакаў, пакуль абзавуцца ў садзе птушкі, пакуль пачне пасвістваць, як у трубачку, вялікая жоўтая і заўсёды нябачная птушачка іволга. Знаёмым, глухім болем балела галава. Як і тады, калі яго паклалі ў шпіталь, пасля чаго далі інваліднасць і дачасна адпусцілі на пенсію. Ныла параненае сцягно. Боль у ім жыў пастаянна, толькі не прачынаўся, не замінаў. І калі пачынала балець ад тае даўняе кантузіі галава, ажываў, выплываў і боль у сцягне. Гэта падарунак на ўсё жыццё ад нямецкіх мінамётчыкаў, якія білі густым загародным агнём па невялічкай вышыні парослай на вяршыні кустамі барбарысу, шыпшыны. Ніжэй на схілах бялеўся рэдзенькі, патаптаны, перааны выбухамі ячмень, які мясцінамі гарэў слабенькім нізенькім полымем. Калі пачынаўся боль, да Кулеша назойліва вяртаўся адзін і той жа сон успамін. У ім пераплялося і тое, што было, і тое, што мроілася. За партызаншчыну ён наглядзеўся і намнога страшнейшага. Бачыў і людзей, жыўцом спаленых, і дзяцей, якіх парвалі нямецкія аўчаркі. Сабакі рвалі дзяцей на вачах у бацькоў, а калі тыя не вытрывалі і пайшлі на карнікаў, яны пастралялі ўсіх. Адну роту тых карнікаў з аўчаркамі яны адагналі, і ні потым у партызанах, ні на фронце ён не бачыў такога лютага бою. Два партызанскіх атрады з бакоў пайшлі на карнікаў, не стралялі, білі ў рукапашную, всіх да адзінага. Дасюль Кулеш не забыўся тую жудасную і страшную асалоду, калі бег з ножом у руцэ. А не пакідаў у спакоі Кулеша, здавалася, будзённы эпізод ужо з франтавога кароткага жыцця. Чамусьці іх паднялі атакаваць удзень пасля абеду. Атакавалі яны з узлеску невялікага бярозавага гаю. Немцы толькі зачапіліся на вышыні, паспелі збольшага ўсяго акапацца, можа, і трэба было атакаваць з-за нейкае вялікае тактыкі. А можа, быў просты разлік на авось, спадзяючыся, што немцы не паспелі замацавацца як след. З вышыні ўлупілі густа і з кулямётаў, і з мінамётаў. У гэтым шалёным трэску Кулеш бег і не чуў ніякай каманды, пакуль не апынуўся ў чорнай смярдзючай ад выбуху варонцы. У галаве тоненька гудзела, яна была цяжкай, страляніна сціхла. Толькі час ад часу свісталі міны, нібыта накручвалі на верацяно і выцягвалі з цябе жылы. Выбухі чуліся там, дзе была пазіцыя іхняга батальёна. Кулеш асцярожна выглянуў з варонкі, вакол поля, голае поле, перакапанае выбухамі, з целамі мёртвых салдат, якія толькі што гэтак жа, як і кулеш, беглі ў атаку. Ім было ўжо ўсё аднолькава. А ён жывы? Што калі немцы возьмуць і пойдуць у атаку? І першае жаданне падхапіцца і дабегчы да сваіх. Але за час партызанкі Кулеш прывык перш, чым куды вылазіць, лішні раз паглядзець. Ён гатовы быў падхапіцца, каб бегчы, і ўбачыў, як воддаль з варонкі выскачыў салдат, пабег прыгнуўшыся і спатыкнуўся праз некалькі крокаў, зрэзаны кулямётнай чаргой. Падаў ён, павярнуўшыся бокам да немцаў, а з вышыні кулямёт радасна сек яго, шкуматаў кулямі ўжо ляжачага. Ад разрыўных куль на зямлі ўскоквалі маленькія кусцікі выбухаў. Дарогі з гэтай варонкі Куляшу не было, дакладней была адна, на той свет. А сонца нібы застыла, вісела над зямлёй навек на адным месцы. У сне здавалася, што сонца высвечвае ўсё дашчэнту на гэтым полі, высвечвае забітых, высвечвае яго ў варонцы, і немцам ён відзён, яны пазнаюць, што жывы, калі хоць паспрабуе паварушыцца. Ніколі гэтакага доўгага і гнятлівага дня не было ў яго жыцці, ніколі яму гэтак не хацелася, каб хутчэй сцямнела. Дзіўна было, але і праз многа гадоў гэты пакутлівы сон трызнення цягнуўся па часе гэтулькі, колькі і астатак таго дня. Сон не адступаўся, мучыў цэлыя ночы напралёт, і прачынаўся Кулеш у роспачным адчаі, бо калі сцямнела, калі можна было бегчы да сваіх, ён выпаўз да краю варонкі, прыпадняўся на руках, каб бегчы, і з жахам адчуў, што падае, правальваецца ў чарнату. У яго не валодала левая нага. Гэта канчаўся сон. А тады ён дачакаўся цемры, дабраўся да сваіх, нагу яму разбіла ў другім баі. Кулеш павярнуўся на бок, успомнілася паседжанне партыйнага бюро. Все адзін за адным прайшлі перад вачыма. Неспагнанне турбавала, а тое, як і што гаварыў кожны. Кулеш ведаў, што калі скарга напісана ў райком, то спагнанне павінна быць. І вымова есці не просіць. На павышэнне яму ісці не трэба, як гавораць у арміі. Менш за ўзвод не дадуць, далей за кушку не пашлюць. Хаця цяпер могуць паслаць і далей. Адкуль і голаў на плячах не прынясеш. Яму ўжо гэта не пагражала. Пенсію яго ніхто не адбярэ. І дарэмна ён траціць здароўе на камбайне. На добры лад трэба было не паказваць моду, але ж хацелася і зарабіць. Хаця што толку з таго, што пайшоў на трактарыста, што зарабляў увесь век? Аказваецца, шчасце не заробіш. Шчасце быццам ад Бога, альбо удаецца яно, альбо не. Гэта яму, ай, гэта як каму ўжо пашанцуе. Кожны нешчаслівы сам па сабе. Кіршчэня таксама няшчасны, што не слухаюць яго, і што цяпер ніхто ніякіх мер ні да кога не прымае. Стаў Кулеш пазней, чым звычайны, калі ішоў на работу, у задуменнасці не пачуў, як дагнаў яго старшынёўскі Козлік. Толькі Калі машына на ціхім хаду пакацілася амаль побач, заўважыў яе. Мяцельскі адчыніў дзверцы, павітаўся: «Садзіся, падвязу». Кулеш сеў у машыну. Было такое ўражанне, што старшыня знарок падпільнаваў яго. «Як жолуд у цябе?» – запытаўся ён пра кулешовага памочніка. «Як і заўсёды. Калі не дабудзе нічога выпіць, то робіць. Нудна толькі яму тады. Ну і што? Заперці мне яго в ЛТП?» – запытаўся Мяцельскі. І сам адказаў: «Заперці не праблема, рука не падымаецца. Хоць бы так палячыць. Не ідзе так лячыцца. Я з ім гаварыў не раз. Абяцае і не ідзе. А хто захоча, каб запісалі цябе алкаголікам? Так усё жыццё ім хадзіць і будзе». Кулеш адчуваў, што са старшынёй яны пераліваюць з пустога ў парожнее. Пра бяду жолуда было ўсё вядома і аднаму, і другому. Памаўчалі. Машына пад'ехала да канторы, Мяцельскі вылез, пачакаў, пакуль выйдзе Кулеш, і тады сказаў шафёру: «Пачакай мяне тут. На двор я пешком прайдуся». Кулеш зразумеў, што Мяцельскі хоча пагаварыць ім адзін на адзін. Спачатку ішлі моўчкі, потым Мяцельскі, не абарочваючыся, сказаў: «Я быў проціў гэтага разбору. Не да яго, жніво пакуль. Раней, можа, і лепш, плёткі сціхнуць», – адказаў Кулеш. «А разбіраць ўсё роўна празбіралі. Калі прыслалі, то вам адчытацца трэба». «А на добры лад што разбіраць? Чаму мы цябе павінны разбіраць? Я сядзеў і думаў. Мяне колькі разбіралі. Таксама таму, што трэба было разбіраць, што трэба было даваць адказ. А што ў цябе разбіраць? Жыццё пражыта. Дзеці дарослыя. І што ты зрабіў? Вось што ты зрабіў?» Фармуліровачкі знайшлі: «За недастойныя паводзіны камуністаў сям'і». Чорт ведама, што падумаць можна. Ну і хто цябе павінен разбіраць, а? Цябе, які жыццё ўгробіў за ўсё тое, што сёння ёсць. З хлапчукоўства ў партызанах, фронт, раненне. І ўсё жыццё, як конь у баразне. Даваў, даваў, выконваў, выконваў, і ніхто дзякуй не сказаў і не скажа». Кулеш прыадстаў на крок, але Мяцельскі гэтага не заўважаў, змахваў рукою такт крокам і гаварыў далей: «Я цябе за што разбіраць буду? Я б цябе разабраў, калі на добры лад, за тое, што распусціў жонку. Не павучыў яе за тое, што цябе не глядзела. Але і гэта тваё дзела. Ні адно партбюро яшчэ шчасця ў сям'ю не вярнула. А мы разбіраем. Ох, як мы разбіраем. А хто разбірае? Якое права мае разбіраць цябе Радзюк? Ён хоць з дзясятую долю твайго зрабіў? Сваю прынцыповасць Кіршчэня паказвае? А ён усё жыццё толькі паказваў і вучыў, усіх вучыў і раскулачваў. Установка была, і раскулачваў. Адчытацца трэба было, ён і тады вучыў падпарадкавацца, калі з-за кукурузы канюшыну аралі. І тады паўтараў, што такая установка ёсць. Ён цяпер патрабуе табе строгай вымовы. Курашчуп стары. Няхай бы ўстаў і расказаў, як пры мне ад бабы, уцякаючы, ў куратнік праваліўся». «І ты ж, Семёнавіч, галасаваў», – насмешліва абазваўся Кулеш. «Я рукі не падымаў. Трэба было глядзець лепш. І не бяры ты ўсяго гэтага да сэрца. Вось што я табе сказаць хачу. П плюнь і разатры, як гаворыцца. А я плюну. Чаго ты гэтак гарачыся? Не знаю. Надаела. Асунуўся неяк ты апошнім часам, сказаў Кулеш. Ён толькі цяпер заўважыў, як пастарэў за апошні час Мяцельскі. Ведаеш, усё яно ідзе, як і заведзена. Чалавек да ўсяго прывыкае, але ж чалавек і спадзяецца. Верыцца яму, што некалі ж кончыцца вся гэта непатрэбшчына. Кончыцца, і ты як чалавек будзеш. Я, старшыня, буду як старшыня рабіць, бо ведаю, што раблю. Калі не буду ведаць, у цябе, у другога папытаюся, у тых, каму веру. І не трэба мне ні гэтыя кіршчэні, ні гэтыя радзюкі. У мяне ж таксама білет у кішэні не горшы, а лепшы за іхнія. А падобна на тое, што не дачакаюся. Заварушыўся мой асколак, абазваўся, даў званок. Паехаць трэба падлячыцца. А дажнёмся, тады паеду, паляжу ў шпіталі. Хаця ніякі шпіталь чалавеку ўжо не верне здароўя. А ты, Ян, не бяры да галавы, чэсна табе гавару. Я не вымову бяру, Васіль. Ты зараз пра сябе гаварыў і пра мяне. Тое ж можна сказаць. Як нарадзіўся адно і знаў, што рабіць. Гэта і шчасце, і радасць, і ўсё, больш нічога ў нас не было. Ведаеш, і робім, і сем'і ж не горшыя, усё як у людзей быццам было, а потым. Як троху абжыліся, глядзі, як пакруцілася ўсё. Дзяцей пры нас няма, самі ж іх у людзі вывелі. І мой навучыўся, каб хораша і весела жыць, і твае. І нават Мар'я ўспомніла пад старасць, што гэта я ёй жыццё сапсаваў. Бач ты, каб не я, то і яна б некалі разам з дзяўчатамі Мінск адбудоўваць паехала б і цяпер бы жыла як людзі, а то угробіла жыццё. Едзе, глядзіць, як другія жывуць. Пакуль за механізатарства грошы ішлі, не ўспамінала. Цяпер успомніла, што я не той. Мы з ёй, як ажаніліся, у тое вяселле пад раніцу спаць пайшлі. Маладажоны ў каморцы нам паслалі на ложку, масціліся мы. А як прыгрэлася яна, задам да мяне адвярнулася і засапла. Не разумеў я, што гэта знак на ўсё жыццё наша. Можа б так яно ўсё і сышло, каб не гэтая Галя. І не думаў бы я ні пра што, і з тым бы і жыў, што маю. А вось на старасць адкрылася, што ў жыцці яшчэ радасць бывае. І шчасце не выдумалі людзі, і тады, калі позна. Дык і за гэтае празрэнне згнюсілі. Можа, яно і лепш, Ян, што кончылася. А што далей было б? Нічога не было б. Што ўжо можа быць? Да, не ажэніся другі раз пры жывой жонцы, пры дарослых дзецях у адной вёсцы. Яно ў нас так і выходзіць, што куды ні кінь, то вечны клін. А Галі як? Ехала дадому, адкуль яе і бацьку жыўцом вырвалі і выкінулі. Расказвала яна мне, як ён і на старасць аж плакаў. Гэтак хацеў, каб хоць адным вокам на сваю зямлю зірнуць. Прыехала, а ёй тут паморце. Вось і ўся любоў і ўся радасць на той зямлі. Мужыка век за яго зямлю па мордзе, за тое, што яе любіў. Таўклі, пакуль ён ад яе не адвярнуўся. А яго ўсё роўна яшчэ таўкуць па прывычцы, абазваўся Мяцельскі. Ай, ну вось так мы і паспавядаліся адзін перад адным. А то я гляджу, ты нейкі, як учарнелы. Думаў, на мяне крыўду маеш. Плюнь, не бяры да душы. Галава зноў балець пачынае, прызнаўся Кулеш. Дык, можа, пару дзён перадыхні? Гэты п'яніца вытрывае, пажне. Ды не, Васіль, буду жаць, кончым жніво. Разам лячыцца паедзем. Паедзем. Якраз тыя ездакі, усміхнуўся Мяцельскі, падаў руку. Не бяры ўсяго да галавы. Кулеш кіўнуў на развітанне, пастаяў яшчэ, пакуль Мяцельскі па-старэчаму цяжка ішоў па дарозе назад да канторы. І нечаму успомніўся той ваенны надвячорак, тыя партызаны на конях, лёгкі, малады сярод іх, Васіль, і тое вечаровае сонца, і свежы пах заселіцы, і песня. І здалося, што гэта зусім нядаўна, зусім побач, зусім блізка. Ну, хопіць стаяць на дарозе, пайшлі! Вярнуў да рэальнасці Куляша голас Бранаўца. Сёння пагодка будзе, жыманём за дзень. Жыманём, згадзіўся Кулеш. Бранавец ішоў на першае месца ў жніве па калгасу. Боль крыху адступіў, не адчуваўся, пакуль рыхтаваў камбайн. І зусім лягчэй стала, калі выехаў за вароты двара, паціху паплыла цяжкая машына, пагойдваючы жаткаю над дарогай. Час у запасе быў, ехаў Кулеш, не спяшаючыся. З кабіны добра відаць навокал. Пшанічны палетак стаяў некрануты, а цяпер у ранішнім няяркім сонцы ён здаваўся падрумяненым у вялікай печы. Поле чыстае, няўрослае зеллем, і таму не набірала за ноч вільготнасці. Камбайн з роўнаю напорыстаю натугаю прыняў у сябе збожжавую масу, загуў натруджана, цяжка, і пайшоў. Сыпанула з-пад шнэка ў бункер першае зерне. І здалося Куляшу, што гэта не зараз адбываецца, а ўспамінае толькі ён. І тое, як ехаў на камбайне па дарозе, як зайшоў у палетак, і як пачаў жаць, ён пазнаваў нават і калосі, і нават тыя невялічкія камяні, якія ён заўважаў на полі і паспяваў прыўзнімаць жатку. Всё вспаміналася, пазнавалася. Затым ва ўспаміне ўсё нібы пачало змазвацца. Неяк распаўзаліся, растварыліся сцябліны, каласы, і поле пакрысе ператварылася ў суцэльную мяккую карычневую імглу, якая пашарэла, закруцілася, нахлынула на куляша. І апошняе, што толькі ён здзіўлена падумаў, адкуль раптам гэтакі густы туман наплыў на поле і не паспеў нічога зрабіць. Камбайн неўпэўнена пайшоў па полі, не спыняўся, нібы выбіраў дарогу. Астатнія камбайнеры, якія яшчэ толькі ехалі па дарозе, здзіўлена глядзелі, што кулеш жне наўскасяк поля. Але як убачылі, што камбайн выйшаў з пшаніцы, валюхнуўся ў невялікай канаўцы, упёрся жаткаю падсыпаную высакаватую дарогу, здагадаліся, што здарылася бяда. Калі Ельніцкі першы дабег ускочыў у кабіну, то ўгледзеў, што кулеш ляжыць грудзьмі на рулі і што ў яго мёртвы твар. З кабіны куляша дасталі асцярожна, паклалі ў цяні на зямлю і не ведалі, што рабіць. На худой старэчай шыі ледзь прыкметна торгалася жылка, супакойвала, што чалавек пакуль яшчэ жывы. Яшчэ доўга стаяў, удавіўшыся зямлёй, камбайн. Ляжаў пад ім кулеш. Камбайнеры не адважыліся варушыць яго. Машыну адправілі, каб выклікалі на поле хуткую дапамогу і прывезлі фельчара. Фельчарка таксама нічога не магла вызначыць і нічога не стала рабіць, толькі паслухала пульс сэрца, пакуль прыехала хуткая дапамога. У полі ўжо былі і інжынер, і аграномка, і Мяцельскі. Доктар з хуткай паглядзеў куляша, развёў рукамі і загадаў асцярожна пакласці ў машыну. Толькі тады Мяцельскі падышоў да яго, крануў за рукаў белага халата. «Скажы ў бальніцы, што ў яго кантузія яшчэ з вайны. Апошнім часам галава ў яго пабольвала, таму няхай не спяшаюць, не мятусяцца. Яму, можа, адпачыць трэба? Ну, каб адпусціла!» Хуткая асцярожна паплыла па дарозе, пачалі раз'язджацца машыны, і камбайны заступілі ў постаць. Апошнім з поля паехаў Мяцельскі, нібы хацеў пераканацца, што жніво не спынілася, ідзе сваім ходам. Ужо ў машыне сказаў шафёру: «Вот кулеш і аджыў сваё». І нібы апраўдваючыся дадаў: «Сёння сказаў мне, што галава пабольвае». «Ах ты! А адпачыць не захацеў!» «Жывы чалавек пра жывое думае», — абазваўся Іван. «Всё ж утаптала яго Мар'я, хоць і цягавіты ён чалавек». На кожнага, Іван, ёсць свая Мар'я. А ўтаптала жыццё, яно всіх нас утопча. Толькі крыху раней ці пазней адвязі ты мяне, Іван, дадому. Прылегчы мне нешта хочацца». Папрасіў Мяцельскі шафёра і ўжо маўчаў всю дарогу. Толькі думаў пра сваё і ківаў галавой.